Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Վաղը փետրվարի 20-ն է, պետական տոնացույցով Արցախի վերածննդի օրը։ 28 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին տեղի ունեցավ Լղի մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջան։ Պատմական այդ նստաշրջանում որոշում ընդունվեց մարզը ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հանելու եւ հայկական ԽՍՀ կազմ մցնելու մասին։ Նման որոշման կայացումն ընդհատակայինների նպատակասլաց գործունեության արդյունք էր։ Դրան նախորդել էր գաղափարախոսական ծավալուն աշխատանք եւ արցախցին արդեն պատրաստ էր բացահայտ պայքարելու պատմական արդարությունը վերականգնելու համար։ Ինչ խոսք, պայմանները նպաստավոր էին։ Գորբաչովի հրճակած ժողովրդավարությունն ու վերակառուցումը մեծ հույսեր եւ ոգեվորություն էին առաջացրել։ Կոմիտաս Դանիելյանը 1988 թվականին Ասկերանի շրջանային կարմիր դրոշ թերթի խմբագիրն էր։ Խմբագրատունն էր շարժման գաղափարական մարտիկների հավաքատեղին։ Հետագայում նա փաստավավերագրական վեպ է գրել «Արցախը չսանձած նաշույք» վերնագրով, որում իբրևականատես մասնավորապես պատմում է շարժման տարիներին Ասկերանի շրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Իմ զրուցակիցն այսօր շարժման առաջամարտիկ Կոմիտաս Դանիելյանն է։ Պարոն Դանիելյան, դուք Արցախյան շարժման Ասկերանի նախաձեռնող խմբի անդամ եք, աշխատել եք ընդհատակում, ելույթ եք ունեցել փետրվարի 12-ի կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովում, մասնակցել եք փետրվարի 13-ի ցույցի կազմակերպմանը, հետագայում Արցախյան շարժման ակտիվիստները սկսել են նախապատրաստել փետրվարի 20-ի նստաշրջանը։ Ինչ ներդրում ունի Ասկերանի նախաձեռնող խումբը այդ գործում։ Ես 87 թվականի գարնանից բոլոր շրջաններում Շուշիից բացի իհարկե ստեղծվել էին ընդհատակյա կազմակերպություններ։ Սկզբում մի քանի հոգի էինք ընդամենը, որ ինչպես դուք ասացիք, նախաձեռնող խմբեր համարում, հետագայում արդեն շրջանակները լայնվեցին եւ նման խմբեր փաստորեն ստեղծվեցին նաեւ բոլոր գյուղերում, ինչպես Աստիարան շրջանում, այնպես էլ մյուս շրջաններում։ Ընդհատակյա մեր աշխատանքները տևել են 7 ութամից ընդդուտ մինչև նոր տարին 88 թվականի հունվարը, որից հետո արդեն աշխատանաբար սկսել է ընդհատակյա կազմակերպությունը դուրս գալ անլեգալ վիճակից։ Այդ ընթացքում զանազան աշխատանքներ են տարվել բնակության շրջանում, հիմնականում նրանց առաջիկա պայքարի նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Երբ բոլոր նախատեսված աշխատանքները տարվել են եւ երբ արդեն կազմակերպությունները դուրս էին եկել ընդհատակից, փաստորեն կարելի ասել մենք էլ անելու բան գուցե եւ չունեինք, արդեն հերթը իշխանություններին էր մեր եւ արդեն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվեցին յուրաքանչյուր բնակավայրում, կարելի ասել փետրվարի 15-ին, 18-ին, մինչև 20-ին մի խոսքով Աստիարանում տեղ ունեցավ շրջխորհրդի արտահերթ նստաշրջան, որտեղ, ինչպես նաև ասում եմ, մյուս շրջաններում գուցե նույն օրն է տեղ ունեցել, չգիտեմ։ Որոշում ընդունվեց դիմել մարզխորհրդին արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու համար, ինչը եւ կատարվեց։ Փաստորեն շարժումը ընդհատակից դուրս եկավ փետրվարի 13-ին, երբ առաջին զանգվածային ցույցը տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում, որին մասնակցում էին Ստեփանակերտի աշխատավորները, ուսանողությունը եւ ասկերանցիներ, քանի որ հենց կազմակերպիչը Ասկերանի նախաձեռնող խումբն էր։ Դրանից հետո արդեն, ինչպես դուք ասացիք, հերթը իշխանություններին էր, գուցե թե ինչ որտեղ հեշտ էր շրջանային մակարդակով նման որոշում ընդունելը, բայց մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջանը, մենք տեղյակ ենք, որ տեղի ունեցավ բազում խոչընդոտներ հաղթահարելուց հետո միայն։ Առավոտյան էր հրավիրված, բայց տեղի ունեցավ երեկոյան ժամը 8-ին։ Ինչ ներդրում է ունեցել Ասկերանի նախաձեռնող խումբը այդ գործում։ Նորից եմ իմ հարցի կրկնում։ Ցավոք չեմ հիշում, թե քանի դեպուտատ ունեինք այն ժամանակ, պատգամավորներին դեպուտատ էին ասում մեր շրջանում, բայց երբ արդեն պիտի իրականություն դառնար փետրվարի 20-ի արձահերթ նիստը, մենք արդեն սկսեցինք կոնկրետ աշխատանքներ տանել դեպուտատների հետ։ Ցավոք անունները չեմ հիշում, բայց ինձ հանձնարարված էր Բալուջայում այդ աշխատանք կատարել մի կին էր, մի ջին տարիքի, անունը չեմ հիշում։ բանջարաբույծ էր, թե մյուսները չգիտեմ, բայց ես նրա համար ելույթ էի պատրաստել, եթե հարկ լիներ Ստեփանակերտում, որպեսզի հանդես գար։ Իհարկե, պաշտպանություն Արցախը Հայաստանի վրա միավորում։ Ես գիտեի նույնիսկ նրա գրագիտության աշչանը, ցածր դասարաններ աշակերտ ձեռագրով է գրել, որ կարդաց կողքից դժվարությամբ կարդաց, բայց իհարկե պատրաստ էր, ինչպես ինձ թվաց, որ եթե հարկ լինի, այնտեղ հանդես գա, որովհետև առաջին անգամ չէր, որ մենք հանդիպում ենք աշխատակների տարում ենք, Տարդակյա բոլոր ջուղերում, ինչպես մյուս ջուղերում, այնպես էլ Բալուջայում ակտիվիստներ ունենք, չէ, որոնք կոնկրետ աշխատանք են տալու բնակության շրջանում։ Ուրեմն ուշ սկսելու վերաբերյալ, մենք նույնպես Արուշանյան, Սլավիկներ, Մարատը, Ակոբջանյան, Ալբերտը, Ավանեսյան և ես մեր մեքենայով, խմբագրության մեքենայով Ստեփանակերտ գալով աշխատանք վերջում էր։ Խոջալույս դեսը դեպի Ստեփանակերտ, այսպես ասած, պահակակետ էր ստեղծվել ադրբեջանցիների կողմից, նրանց գյուղորդի նախագահներ Էլման անունով, հետո դրսից բերված մինիցիաներն էին։ Այդ աշխատանքները ղեկավարում էր մայոր Բոյով, իմ գրքում գրել է Թումանյանի ասած Չոբանչատի դեսկոմի մայոր էր, ասած որտեղ գնում փաստաթղթեր պահանջել, ցույց տվենք Ստեփանակերտում, ես էի գրանցված Մարադու Հակոբյան, ասաց այդ երկուս կարող են գնալ, մյուսները հետ դարել։ Հարցինք ինչի համար, ասում է, երբ ժողովուրդը խելքի գան, ձեր ժողովուրդը, այդպես էլ ասաց, այն ժամանակ ազատ կարող ելմուտ անել, ասացի, իսկ եթե չգան, դրանից հետո Էլմանը չգիտեն դրա ականջին ինչ ասաց, այդ մինիցիաները մեզ էլ չթողեց, ասաց, բոլորն հետ դարեք, գրանցելով 86 կիլոմետր դեղամասը հասան։ Մի խոսքով բոլոր ճանապարհները Ստեփանակերտ բերող փակ էին, փորձում էին խափանել, որպեսզի դերդեռ կորում չլինի։ Մարդիկ հեռավոր յուղերից, որտեղ ավտոբուս չէ գործում, ոտքով են եկել, շրջանցելով պոստերը, այսպես կոչված ցուրտ օր էր, ամբողջ գորշ օր էր, մարդիկ այն պատգամավորները, որ հազիվ էին քայլում շենքը, մենք օգնում էին։ Դուք ինքներդ դրսում ժողովրդի շարքերում էիք, սպասում էիք, թե ինչ տեղի կունենա։ Չգիտեին ճիշտ ասած, թե ինչ կարող էր տեղ ունենալ, ցույց է, որին մենք նույնպես մասնակցում ենք։ Ժողովրդը պահանջում էր սեսիա։ Որպեսզի խափանվի, երբ արդեն քվորումը կար նստաշրջանը սկսելու համար, Եղիշե Գրիգորիչն էին պատմել այն ժամանակ սովետական Ղարաբաղ, թե խորհրդային Ղարաբաղ էր կոչում։ Թերթի խմբագիրը։ Նա էս պատմել, որ մինչև նստաշրջանը Բաջինովը Ադրբեջանի կոմկուսի Պենկոմի առաջի քարտուղարը զանգել էր Գորբաչովի Մոսկվա մարզկոմից Գևորգովի կաբինետից, որ ահա այսպիսի բան է տեղ ունենում։ Հետո Գևորգովի հետ եկել էր դահլիճի, պոստումները տվել կոմունիստ դեպուտատներին, հրավիրել է մարզկոմ, եթե չակերտավոր ասենք, գուցե մշակելու, հասկանալ է։ Ուրեմն այդտեղ Վաճական Գրիգորյանը ասկերանի շրկոմի առաջին քարտուղարը հանձնարարում է Շորշի կոլտեսության նախագահ Կոլյա Երամիշյանին, գիտեք, հսկա հաքանդամ մարդ է, դրան դեռնապաներ նշանակում, որպեսզի չթողի, կարող են չէ կոմունիստ դեպուտատներ լինեն, որոնք ցանկանան առաջ քարտուղարի հրավերով դուրս գան, եւ Կոլյան ուրեմն միջև է չթողեց ոչ ոք դուրս գա։ Իրոք ոչ ոք էլ վստահ չէր միջևերջ, որ պատգամավորները իրենց մեջ ուշ կգտնեին կոմք վերարկելու, Օսիպովն էլ կնիքը չդրեց որոշման տակ, դա էլ մի առանձին պատմություն է, մեր ժողովուրդը շատ հումորով, սրամիտ ժողովուրդ է, Օսիպովն այնքան էր անդրդվելի, որի թե ասել է, կնիքս կտամ, կնիքը չեմ տա։ Բաքվի դրածուներ Ջրավադում 3-րդ թե 2-րդ քարտուղարը քաղկոմի, հասկանալը, որ նա ինչու պիտի կնիքը դներ որոշման տակ։ Կուզազգությամբ հայեր, որ ժամին ավարտվեց նստաշրջանը և ժողովուրդն ինչպես ընդունեց նստաշրջանի որոշումը։ Շատ ուշ է ավարտել, չեմ կարող ասել, բայց գիտեմ, որ ժողովուրդը մինչև էր սպասում էր հրապարակում, ինչպես ընդհանրապես այդ օրերին էր հատուկ, մոտ մի տարի սպասում էին այդ օրվան, և հանկարծ ներկայացին, որ դեպուտատները կվերկրեն օգուտ ժողովրդի խնդրանք, ժողովրդի պահանջը, այլն մեզ ծնցություն ապրեցինք։ Եվ մենք այնքան միամիտ էինք, կարծում էինք, թե հարցը արդեն լուծված է։ Այո, ցավոք սրտի մեր այդ ուրախությունը երկար չտևեց, կարելի ասել ընդամենը մեն մի հատիկ օր էր տևել ցերային կյանքի չափ։ Մինչ մենք ուրախ տոնում էինք մեր հաղթանակը, հակառակորդը ժանիք էր սրում, Բաջիրովը տանուն տալով Ստեփանակերտում Աղդամում հաջողեցնում է հավաքել ազգի տականքը, կարելի ասել, 15,000-ից բանդա, ամսի 22-ին արդեն հարձակում են ասկերանի վրա, փորձելով ուժով վախեցնել արցախցիները։ Առաջին անգամ հակառակորդ ուժեր գործադրում եւ դա փաստորեն դարձավ արցախցիների առաջին ուժային դիմակայությունը։ Եվ դա ապացուցեց, որ նրանց ոչ մի խոչընդոտ չի կարող հետ պահել իրենց ընտրածողուց։ Մենք անընդհատ շեշտում ենք փետրվարի 27-ը, Սումգայիթի անջարդերը, հետագայում Ադրբեջանի մյուս հայաշատ բնակավայրերում Բաքվի ջարդերը, իհարկե պիտի հիշենք, բայց փետրվարի 22-ը կարծես թե մոռացության է տրված, գուցե թե այն պատճառով, որ ժողովուրդը կարողացավ դիմադրել, պիտի իսկապես ազերինները կողքերտելով ասկերանը հասնեին Ստեփանակերտ, հետո էլ Շուշի, ինչպես իրենք էին նախապես ծրագրել, որպեսի մենք հետագայում ողբայինք, լացուկոց բարձրացնեինք, ասենք մերդեմ, տեսեք ինչ մեթոդներ են կիրառել, չեք կարծում, որ անհրաժեշտ չափով չի արժեքավորված ասկերանցիների այդ դիմակայությունը։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Միջդեր ինչպես նշեցի, դա մեր առաջին դիմակայությունն էր։ Ցավոք ուրիշ շատ բաներ են մոռացվում։ Այն ժամանակ մատների վրա կարելի էր հաշվել մեր անդամների թիվը, ակտիվիստների, այդու նաև ամբողջ ժամ։ Հիմա կարծես թե նրանք շատանում են գնալով, ավելանում են նրանց թիվը։ Չեք կարծում, որ ինչ որտեղ գուցե թե մեղավոր են հենց ակտիվիստները, որ իրենք լռում են համեստորեն, իսկ ուրիշները իրենց են վերագրում չարված բաներ, նույնիսկ գրքեր են լույս տեսնում և շարժման պատմությունը ամեն ոք յուրովի ներկայացնում է ոչ հազվադեպ աղավաղված։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է դրա առաջնառնել, ինչպես կարելի է ճշմարտությունը ներկայացնել։ Անցել է 28 տարի, սակայն դեռ ոչ մի պատմագիտական աշխատություն չկա, ուր համապարփակ կարտացոլվեր արցախցիներից պայքարը անցած ուղին։ Գուցե կա, ինքս չեմ տեղյակ։ Ինձ երբեմն այնպես է թվում, թե ճիշտ էր, որ խորհրդային միությունը գրաքննություն կար։ Հիմա իհարկե ծիծաղելի կլիներ, եթե ման ինչ-որ օղակ ստեղծվի, եւ կարծում եմ վերջնալու համար պիտի երևի թե այդ ամենը կատարի պետակամակարդակով, ասենք ինչու չհանձնարարվի ակադեմիային, Հայաստանի Հանրապետության պատմության ինստիտուտին զբաղ կոնկրետ այդ հարցով։ Ասացիք, մեղավոր են ակտիվիստները։ Գուցե, գուցե։ Գիտեք, նույնիսկ երկրորդ օրինակը այս կամ այն փաստաթղթի չենք պահում, հիմա ինչ որ փաստաթղթեր կոչված վկայություններն անում, չգիտեմ։ Հաճախ մեղադրում են լրագրողներին, որ հոդվածներ են գրվում, հաղորդումներ են պատրաստվում, ուր ճշմարտությունը չի ասվում։ Ճիշտ ասած, ինքս համամիտ չեմ դրան, որովհետև լրագրողն ինքը չգիտի եւ պարտավոր էլ չէ տեղյակ լինել, թե ինչ է կատարվել տասնյակ տարիներ առաջ։ Ամենից առաջ նա, ով պատմում է, ով ականատես է եղել այդ դեպքին, ինքը պիտի ազնվություն ունենա ասելու ճիշտը։ Պարզապես զարմանում եմ, չէ՞ որ դեռ շատերն են կենթանի, ինչպես են կարողանում նրանք սուտը ճշմարտության տեղ հрамցնել, ինչպես են կարողանում նայել այն մարդկանց աչքերին, ովքեր գործը կատարել են, բայց վերագրում են իրենք իրենց։ Մասնագետները այս կամ այն ձևով իրենց խոսքը ասել են, թերթերի միջոցով, գրքերի միջոցով եւ այլն, բայց հիմա ասացի, բազմացել են ոչ ճշմարտ խոսողներ, ասես ասենք, բայց քանիսի բերանը կարող ենք մենք փակել ակտիվիստներ։ Դրա համար եմ ասում, որ պիտի լինի մի համապարփակ ուսումնասիրություն։ Շարժման ակտիվիստները, նրանք իհարկե պատմաբաններ չեն, գուցե դեպքերը շարադրեն, հուշեր գրեն, դրանք մեծ արժեք կունենան եւ կօգնեն սևը սպիտակի ջոկելու։ Դուք գիտեք, որ ես դիրք ունեմ այդ մասին, եւ որպես կանոն ընդհանրապես իմ բոլոր գրքերը ես ուղարկում եմ անձամբ Երևանի գրադարներին, այդում Երևանի պետական համալսարանին, եւ անցյալ տարի կարծեմ մի հանդեսում հոդված է տպագրվել պատմաբաններից մեկը, մեջբերումներ անում այս կամ այն հեղինակներից, թե գուզե Ասկերանի մասին, չէ, բայց իմ գրքի մասին խոսք չկար, անտեղյակ եղել, թե ինչ, ես չգիտեմ։ Այսինքն ինչ ձեռքի տակ ունեն, հիմնվում են դրա վրա որպես ճշմարտություն, որպես սկզբնաղբյուր օգտագործում, եւ երևի թե տեղի մասնագետները պիտի ձեռնարկեն այդ գործը, որոնք ավելի քաջատեղյակ են, թե ինչ է տեղի ունեցել, քան թե Հայաստանի ակադեմիական շրջաններում տեղի մասնագետները ասելու մեր պատմաբանները, սակայն պիտի ամեն ինչ ներկայացնեն մնացվի անաչառ, եթե նման աշխատություն գրվի, իհարկե կլինեն կողմ, կլինեն դեմ կարծիքներ, սակայն այդ աշխատությունը քննարկվի, ի վերջո ընդհանուր հայտարարի գան եւ գիրքը տպագրի։ Ոչ թե մի պատմաբան գուցե ինչ որ խորուրդ պատմաբանների մի խումբ դրանով զբաղվի։ Էնվել ականատեսների, մասնակիցների դա ահագին տքնաջան աշխատանք է եւ իհարկե դա պիտի ֆինանսավորվի։ Այս ամենը ինձ թվում է պետք է կազմակերպվի պետական մակարդակով։ Պարոն Դանիլյան, մի հարց եմ ուզում շոշափել։ Նստաշրջանից հետո ընդհատակում աշխատած ակտիվիստները առաջվա պես գուցե ինձ է թվում, բայց առաջվա պես ակտիվ չէին, ովքեր նախապատրաստել էին փետրվարի 12-ը, փետրվարի 13-ը, փետրվարի 20-ը, կարծես մի կողմ քաշվեցին եւ ուրիշները երևացին ու իրենց ձեռքն առան շարժման ղեկը։ Ընդհատակայինները պատրաստ չէին շարունակելու ղեկավարել պայքարը, թե հանգամանքները ստիպեցին մի կողմ քաշվել։ Գուցե ձեր առածը բավարար համարելով ասպարեզը թողեցիք այլոց։ Չէ, ասի թե այդպես է իրականում, որովհետև ընդհատակայինների շատերը մասնակցեցին նաև Արցախյան պատերազմին։ Դա էլ է, չէ՞, ակտիվության շարունակությունը։ Ես զուտ գաղափարական պայքարը նկատի ունեմ։ Կոնկրետ ինձ համար եւ ոչ միայն ինձ, կարծում եմ, մեր նպատակը մինչև այդտեղ հասնելն է եղել։ Ես ազնուորեն եմ ասում, արդեն իշխանավորները գուցե թե պիտի զբաղվեն հետագա հարցերով։ Այսինքն պայքարի ամենադժվար փուլը հաղթահարված էր։ Հետագայում է դժվարություն եկային, բայց հիմնական դժվարությունը կարելի է ասել դա էր, որովհետև այդ 7-8 ամիսների ընթացքում էր, որ ժողովուրդը ոտքեր կանեն, պայքարի դրոշեր բարձրացել։ Իհարկե հեշտ չէ նախապատրաստել մարդկանց, որ դուրս գային հրապարակ եւ հրապարակավ բարձրաձայն արտահայտեին իրենց կամքը։ Բոլորս էին ցանկանում միանալ Հայաստանին, բայց ով կհանդգներ դա բարձրաձայն ասել։ Եվ ընդհատակայինների աշխատանքի դժվարությունը հենց դա է, նախապատրաստական փուլն է ամենադժվարը։ Իհարկե ամեն մի փուլ ունի իր դժվարությունը, բայց ինչպես ամեն ինչում այստեղ էլ դժվարը սկիզբն էր։ Այո, չպիտի մոռանալ, որ ընդհատակայինների յուրաքանչյուր քայլին հետևում էին պետական անվտանգության մարմինները։ Այո, այո, կոնկրետ մեկը միտ գալիս էր մեզ մոտ, այնպես ընկերաբար խոսում էր։ Լավ է ցույցը ծերտում գուցե չտար։ Մի խոսքով ընդհատակայինները գործը դժվար էր նաև այն առումով, որ կարելի ասել անվտանգ չէր այդ ամենը։ Օրինակ Կարմիր դրոշ չէի խմբագրության ավտոմեքենան եւ ինձ բերում էր Ստեփանատ, եթե դու հետ վերադառնալես, գրակել են տոս հրացանով բրեզենտ բանցակը Խոջալույում։ Խոջալույում այո, հնական ճանապարհը փակել, մայրուղին փակել, նորաջուղով էր։ Այո, այո, մեր ակտիվիստներից մեկին, Մարատ Հակոբյանին, վերադառնալուց ասկերանից մեքենայով գրակել են մի քանի հրացանային վնասված գործողային ժամանակ պարկել։ Պետագայում էլ կրունկի անդամները, տնօրենների խորթի անդամները, գազམ་ակերպությունների հիմնարկների ղեկավարները, իհարկե նրանք էլ վտանգում էին իրենց կյանքը։ Այո, իհարկե։ Կոնկրետ ես մի ամիս Երևանում եմ մնացել, չնայած արդեն ընդհատակ չկար, չէ, բայց դարձյալ ընդհատակայինները հետևում էին արդեն Ադրբեջանից եկած այսպես գործիչները։ Ուրեմն ես պիտի գայի Արտաշես Ղարարյան առավոտյան եկավ հյուրանոց թե տնից զանգել են, որ չգաս դեր, չես որոնում է։ Ստիպած մի ամիս մնացի, երբեմն նայած իրավիճակին, գիշերում էինք այս կամ այդտեղ, իհարկե շատ չի եղել դա, բայց եղել է, բոլոր դեպքերով ոտանգը կախված էր, հետևում էր։ Նշեցիք պետական անվտանգության մարմինների մասին, տեսակետներ են հնչում, թե այս ամենը կազմակերպել են հենց պետական անվտանգության մարմինները եւ ոչ թե ժողովուրդն է ոտքի կանգնել, դա ծրագրել է հենց Մոսկվան։ Պարզապես հետագայում չի կարողացել կառավարել, չի ենթադրել, որ հիմա ասում են կառավարելի քաոս, չի ենթադրել, որ ժողովուրդը իր ձգտումներում, իր պայքարում այդքան առաջ կգնա եւ այն կետում, որտեղ պիտի ընդհատվեր պայքարը, չի ընդհատվել, ինչպես ծրագրել է Մոսկվան։ Չէ, ասի թե անդամության մարմիններն են հրահրել մեր շարժումը, շարժումը առաջին անգամ 60-ական թվականներն են եղել, դա մեր գործն է, մեր ակտիվիստների, մեր տղաների կազմակերպած գործն է։ Իհարկե Մոսկվան սկզբում դեմ չէր, Իգոր Մուրադյանը նա էր համակարգում մեր ընդհատակի աշխատանքները։ Մեզ էր տվել Յուզբաշյանի, Հայաստանի անվտանգության կոմիտեի նախագահի ընդունարանի հեռախոսը, ասելով եթե ինչ որ բան պատահի, զանգում եք նրան։ Չենք զանգել, բայց այդ համարուն էինք, Այնպես որ այն ժամանակ չէին կարծում, իհարկե Ոսկե Յուզբաշյանի մասին չէ, Ղարաբաղ սերնային միջալով, այլ առհասարակ։ Նրանք չէին կարծում, թե այդքան հեռու կգնար մեր շարժումը, որ բաներ կլիներ, եւ դրա համար, երբ արդեն սկսեց ընդհատակը դուրս գալ շարժումը, Բաքվում տասնյակ բեռնատար ավտոմեքենաներ էր ուղարկել ցնդամուցերով, կարծում եմ, թե մենք կգայթակղվենք։ Հա, հաճի համար են, ծոլո համար են պայքարում։ Ցանկանում են դա ներկայացնել իբր թե սոցիալական, տնտեսական հարցեր, իբրև թե որ եթե դրանք լուծվեն, ապա ամեն ինչ կարգին կլինի։ Անցել է 28 տարի, գրեթե 3 տասնամյակ, բայց մեր նպատակներ միանալը Հայաստանին։ Չի իրագործվել 91-ին ելնելով տեղի ունեցող իրադարձություններից, ահա ԽՍՀՄ պիտի փլուզվեր, թրջակեցինք անկախ պետություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն անունով, որը մինչև հիմա միջազգայնորեն ճանաչված չէ։ Ինչպես եք պատկերացնում մեր հետագա ուղին։ Միթե ոթը, որ ունենք երկու հայկական հանրապետություն, երբ է լինի իհարկե միավորվելու են, ընդվում է ինչ ցանկացել ենք ասել ենք, այլ հարց է, որ արդեն պետք է ներքին կյանքը կարգավորել։ Միշտ պատրաստ լինենք պատերազմի, որովհետև հակառակորդը միջև հիմա էլ չի կարողանում իրեն ներել, որ այսօր գոյություն ունի անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ ամեն գնով ցանկանում է վերադարձնել փորձրածը։ Կարծում եմ հազիվ թե հաջողվի, բայց բոլոր դեպքերում ես երկսել եմ այդպես ավարտում, բոլոր դեպքերում վարոտը պիտի միշտ չոր պահեն։ Ամենակարևորը միասնական լինի, որովհետեւ ինչին հասել ենք միասնական ուժերով։ Միաբանության շնորհիվ եղել։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի փետրվարի 19-ի թողարկումը։ Հաղորդաշարի հյուրը շարժման առաջամարտիկ Կոմիտաս Դանիելյանն էր, նրա հետ զրուցում էր Ծովինար Գրիգորյանը։